चल खान अच्छा लगे चे तुहर याद ला हसिए रही तू फूल लाखा बलिए रही देखिए रहम मुई सुनिए रहम मुई देखिए